ñu ñu tuuti rek xana ñu wax suñu sëriñ ahlan wa sahlan muy sëriñ Babacar Sy di ko dalal jàmm.